dni przed obniżką 399 zł. Teraz za jedyne 299. Taniej o 100 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 21 marca, jest 11. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Były minister obrony w rządzie PiS-u przesłuchiwany, ma usłyszeć zarzuty w sprawie odtajnienia części planów obronnych. Pod Iławą pociąg zderzył się z samochodem, nie żyją dwie osoby, trasa kolejowa Iława-Olsztyn zablokowana. Lotnisko Heathrow zamknięte co najmniej do północy, na całym świecie anulowano ponad 1000 połączeń. Mariusz Błaszczak deklaruje, że jeszcze raz podjąłby decyzję o odtajnieniu części planów obronnych Polski z 2011 roku. Chodzi o plan Warta. W tej sprawie były minister obrony, obecny poseł PiS-u, zeznaje teraz w warszawskiej prokuraturze wojskowej, która chce mu postawić zarzuty. Przed wejściem na przesłuchanie polityk mówił do swoich zwolenników, że każdy skrawek polskiej ziemi powinien być broniony. Kiedy byłem pytany o to, czy po raz kolejny podjąłbym taką samą decyzję, odpowiedź moja jest jedna, jednoznaczna. Tak! Oczywiście tak. Jako minister obrony narodowej miałem prawo, ale miałem też obowiązek, żeby taką decyzję podjąć. Mariusz Błaszczak odtajnił fragmenty planów obronnych w trakcie kampanii wyborczej w 2023 roku. Zdaniem prokuratury były szef MON-u nie miał do tego prawa, bo dokumenty te są ściśle tajne. W ocenie śledczych Mariusz Błaszczak naruszył przepisy, bo nie miał odpowiedniej zgody, by znieść klauzulę tajności. Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym pod Iławą w województwie warmińsko-mazurskim. W Rudzienicach pociąg zderzył się z samochodem, którym podróżowały dwie osoby. Obie nie żyją, relacjonuje Joanna Kwiatkowska z iławskiej policji. Funkcjonariusze wstępnie ustalili, że kierujący Mitsubishi, wjeżdżając na niestrzeżony przejazd kolejowy, nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu pociągowi relacji Olsztyn-Iława i doprowadził do zderzenia z pociągiem. W wyniku tego zdarzenia kierowca, jak i pasażerka samochodu ponieśli śmierć na miejscu. Składem, który jechał z Iławy do Olsztyna, podróżowało 15 osób. Żadna nie ucierpiała. Ruch pociągów jest wstrzymany. Premier apeluje do prezydenta o szybkie podpisanie ustawy dotyczącej zawieszenia prawa do składania wniosków azylowych. Donald Tusk zapowiada, że natychmiast po podpisaniu zostanie wydane odpowiednie rozporządzenie. My nie mamy czasu, my Polacy, bo jeśli, tak jak powiedziałem, każdego dnia odnotowujemy 100, 150, 200 prób przekroczenia nielegalnego granicy, to oni próbują przekroczyć polską granicę, bo spodziewają się, że będą mogli złożyć ten wniosek o azyl. Jeśli prezydent podpisze tę ustawę, to my rozporządzenie wprowadzimy natychmiast. O zawetowanie przepisów zaapelowały do prezydenta Andrzeja Dudy organizacje społeczne zaangażowane w pomoc uchodźcom. Ich zdaniem nowelizacja ustawy nie poprawi bezpieczeństwa i może doprowadzić do zwiększenia chaosu na granicach oraz spowodować zagrożenia dla osób uciekających przed prześladowaniami. Pożar, który sparaliżował londyńskie lotnisko Heathrow, jest pod kontrolą, ogłosili strażacy. Ogień wybuchł w podstacji elektrycznej 1,5 kilometra od portu. Jedno z najruchliwszych lotnisk na świecie będzie zamknięte przynajmniej do północy, a to oznacza komunikacyjny chaos. 1300 anulowanych połączeń na całym świecie. Dzwoniłem do przewoźnika, wszystkie linie zajęte, chyba spędzę tu kolejny dzień. Tak mówi jeden z niedoszłych pasażerów, który miał dziś wracać do USA. Ponad 100 samolotów było już w powietrzu, gdy okazało się, że na Heathrow nie sposób wylądować. Air India skierowała swój samolot do Frankfurtu. Maszyna Japan Airlines wyląduje w Helsinkach. Qantas miał zawieźć pasażerów z Perth do Londynu, ale zamiast nad Big Benem samolot przeleci nieopodal wieży Eiffla. Wyląduje w Paryżu. Można liczyć na okoliczne lotniska. Gatwick przyjęło połączenie z Singapuru, z Lagos czy z Cape Town. Heathrow pozostanie zamknięte przynajmniej do końca dnia, ale eksperci ostrzegają, że zadziała efekt domina, a utrudnienia potrwają przez parę kolejnych dni. Mówimy tu o większych kolejkach do odprawy, anulowanych połączeniach i opóźnieniach. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Z Warszawy odwołano 6 rejsów na Heathrow. Ponad 200 dronów wykorzystali w nocy Rosjanie w atakach na Ukrainę. Większość udało się strącić. Najbardziej ucierpiała Odessa nad Morzem Czarnym. Podczas ataku w mieście przebywał prezydent Czech. Według informacji ukraińskiego sztabu generalnego, z 214 wypuszczonych przez Rosję dalekosiężnych dronów ukraińskiej obronie udało się strącić 114. W Odessie rosyjskie bezzałogowce bądź ich odłamki wywołały pożary. Płonęło m.in. centrum handlowe i domy mieszkalne. Są informacje o rannych cywilach. Wicepremier do spraw odbudowy Ukrainy Oleksiej Kuleba przekazał, że podczas rosyjskiego ataku na Odessę w mieście przebywał prezydent Czech Petr Pavel. Ukraiński minister spotykał się z czeskim

i drugą godzinę audycji Nowy w Piątek. Zaczynam od chyba najgłośniejszej gitarowej premiery płytowej świata muzyki alternatywnej, czyli od albumu Is zespołu My Morning Jacket. To już jest 10. album studyjny tego składu i jak na reprezentację płyty wybrałam utwór Die For It, bo jakoś tak najbardziej mnie kupiły, urzekły te gitary i chórki, ale ta płyta naprawdę jest dość różnorodna, więc proszę się nie sugerować, że tak brzmi cały album. Mimo, że jego oficjalna premiera wydarzyła się dopiero dzisiaj, to już Is zebrało mnóstwo recenzji przez premierowe odsłuchy oczywiście, w większości bardzo pozytywnych recenzji. Czy zasłużenie? No to już muszą Państwo sami posłuchać, ocenić i wyrobić sobie zdanie. My Morning Jacket to za nami. A jeśli chodzi o premiery płytowe tego piątku, to światło dzienne ujrzał również taki oto album. Japanese Breakfast i Mega Circuit z płyty o bardzo ładnym tytule For Melancholy Brunettes and Sad Woman. Chociaż oczywiście ktoś nie jest melancholijną brunetką ani smutną kobietą, to również ma prawo słuchać. Absolutnie nikt tego nie sprawdza. Faktycznie dość melancholijna brzmieniowo jest to płyta. Raczej do słuchania w chwilach odpoczynku. Na przykład do leżenia na trawie, ale w ogóle też mam wrażenie, że ten tydzień obfituje w takie właśnie spokojne albumy, ale bardzo ładne swoją drogą. No a skoro leżenie na trawie, skoro wiosna, to teraz nam wybrzmi praska wiosna za sprawą grupy High. Robię trzask, znalazłem bardzo dobry sposób. Stop, duży alert, załamanie pogody nad nami. Nie grozi nic za nic, uciekamy ponad chmurami. Bardzo jestem ciekawa ich płyty, bardzo mi się podoba to brzmienie i mocno im kibicuję. Zespół Haj z Lublina, Praska Wiosna, to za nami. A jeśli ktoś chciałby ich usłyszeć na żywo, to dobre wieści są takie, że 28 marca zespół Haj zagra w klubie Terminal Kultury Gocław w Warszawie, tak więc śmiało można zaglądać i potem spędzać miło czas przy tych dźwiękach. No to teraz znowu pozwolę sobie, mimo że to nowy w piątek, cofnąć się do płyty z minionego tygodnia i do albumu o bardzo długim tytule, właśnie go przytoczę. Last for Life or How to Thread the Needle and Come Out the Other Side to Tell the Story. A stoi za nim zespół Courting. Będzie gitarowo, dość intensywnie, proszę się przygotować. Likely the place for them to be. Forever. Everything's over in mine. Trójka. No i przeskoczyliśmy od grupy Courting i ich nowej płyty do kompozycji Keep Movin', za którą stoi Mo, czyli Karen Marie Orsted, artystka duńska z nowością, która wyjątkowo przypadła mi do gustu. Mam nadzieję, że Państwu również. I właściwie przy artystach z Danii pozostaniemy jeszcze na moment, bo przed nami piosenka, która no już zupełnie nie będzie nowością, ale za to kompozycją, która przynosi dobre wieści dotyczące tego, co wydarzy się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dzisiaj wieczorem. Crumble. After Clank i Mabe Fratti w utworze Plant. No i już pewnie część z Państwa wie, że zespół After Clank dzisiaj o 19 zagra koncert w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a my mamy, jak żeby inaczej, podwójne wejściówki na to wydarzenie. Ja wiem, że czasu zostało niewiele, ale może ktoś z Państwa jeszcze ma chęć się dzisiaj pojawić, tak więc zapraszamy serdecznie. Wystarczy napisać na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl i ja postaram się coś z tym zrobić. Zapewniam, będzie to bardzo miłe doświadczenie. Szkoda przegapić. Zespół After Clank dzisiaj w Trójce o godzinie 19, a transmisja nieco później na naszej antenie w ramach urodzin Trójki, które się zbliżają wielkimi krokami. Ja jeszcze przypominam po raz kolejny, że głosowanie na pierwszą Trójkę tylko do godziny 12. 28 minut zostało. To jest bardzo mało czasu na oddanie głosu, tak więc warto zajrzeć na stronę i oddać swój głos. trójka.polskieradio.pl/głosowanie. Można zagłosować na przykład na utwór Carnation z grupy Alfa Fama. Hey. Jestem wielką fanką grupy Alfa Fam i tego słonecznego klimatu, jaki za sobą niosą. Mam nadzieję, że będzie o nich głośno, szczególnie, że właśnie wydali płytę Band from Poland 5 lat po ich ostatnim albumie. Płytę można nabyć zaglądając na ich stronę i na tej stronie znalazłam też taki ładny opis tego zespołu. Alfa Fam to starofalowo post-cringe'owy, gitarowo-saksofonowy zespół z najatrakcyjniejszego punktu smutnej mapy Europy Centralnej, Trójmiasta, niestrudzenie prowadzone przez liderkę, która porzuciła karierę aktorską w USA na rzecz powrotu do kipiącej potencjałem, choć skazanej na wieczną niepewność ojczyzny. Bardzo ładny opis. Naprawdę polecam serdecznie posłuchać całej płyty zespołu Alfa Fam. No to teraz przed nami jeszcze jeden zespół z Polski, The Casino. Czwarty, spokój. Trójka.

specjaliści od miłego, słonecznego wajbu, aż by się chciało wskoczyć na łódkę albo ewentualnie na rower w takiej prostszej wersji i pognać gdzieś w nieznane. Been so long, Duran Jones and the Indications. Niezwykle mnie cieszy ta piosenkowa premiera. Bardzo mnie cieszy także ten utwór, który za moment, czyli nowa piosenka Toma Misza, tym razem w bardzo spokojnym wydaniu. Old Man. Looking around me, I see a new world I used to know. Life is a mystery. Remember the trips to bear truth from. It feels like days ago. Another gray hair, gotta let it go. Lately, look in the mirror, it's hazy. Who is that figure before me? She looks a bit like my old man. And maybe I'll play this song when I'm 80. I'll have a son and a family. Looks a bit like his old man. My old man. When I'm not around, I'll sing it to you through your big car stereo. My great, great, great grandson. Catching a flight, oh, over the globe, but this dressing room is all I know. It's all I know. Another gray hair and another show. Lately, look in the mirror, it's hazy. Who is that figure before me? It looks a bit like my old. I'll play this song when I'm 80. I'll have a son and a family. He looks a bit like his old man. His old man. His old man. My old. Świetny gitarzysta i świetny wokalista Tom Misch. On również dawno nie wydawał płyt, więc jak już się pojawiają nowe single, to jest nadzieja, że w końcu ta płyta się pojawi. Byłoby naprawdę pięknie. Za nami Old Man, a przed nami ostatnie przypomnienie. Pierwsza trójka. Głosowanie na listę przebojów do godziny 12. Ostatnie na siódmym miejscu Himalaje Mali Koteluk. Może tym razem skoczą wyżej. Za tobą długich okrążeń tysiące.